In de straten lopen mensen en de trams zijn overvol. Aan de winkelkassa ben ik nummer 10. Aan de bar klinken mijn vrienden gezondheid, cheers en skål. Maar ik hoor het niet, want ik denk misschien kom jij hier nog maar bij. Zoveel samen zijn geweest en mijn hart smeekt zachtjes, laat mij haar aan jou denken lukt me nooit.